Πάνος Καμένος έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Έπρεπε να φρενάρουμε, ήταν τόσο ωραία η μελωδία. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ωραία μελωδία και πολύ ωραία εκτέλεση που σιγά σιγά κορυφώνεται και από τις συμφωνικές ορχήστρες και τις χοροδίες από πίσω, αλλά έπρεπε να φρενάρει με κάτι ρεαλιστικό, γιατί πολύ ταξιδέψαμε, είναι και αυτή η συννεφιά εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον. Οπότε αν την αφήναμε κι άλλο τη μουσική θα χανόμασταν κι εμείς και έπρεπε να βρούμε κάτι πολύ ρεαλιστικό να μας προσγειώσει και αυτό ήταν η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε τυχοδιώκτη τον Πάνο Καμένο, αν είναι δυνατόν να λέει τώρα ο Τσίπρας, βέβαια κάτι παραπάνω ξέρει και γι' αυτό τον διάλεξε, φαντάζομαι θα ήταν το πρώτο κριτήριο επιλογής του Πάνου Καμένου, ο τυχοδιοκτισμός του, όπως λέει ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας. Πάνος Αλέξης Τσίπρας, έτσι κι αλλιώς συγκυβέρνηση έχουμε. Ο δε Πάνος τώρα, που δεν είναι πρωθυπουργός, όχι, είναι υπουργός άμυνας ακόμη και διαπρέπει εντός και εκτός Ελλάδας. Ο δε Πάνος Καμένος μιλάει με πολύ καλά λόγια παρά τα τυχοδιοκτικά που λέει ο Τσίπρας για τον Τσίπρα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση με τον πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Το να πέσει η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι επιλογή και του Πρωθυπουργού και δική μου. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Ο ένας λέει τυχοδιώκει τον άλλον και ο άλλος εμπιστεύεται τον άλλον. Επειδή τις τελευταίες μέρες με αφορμή αυτές τις γκάφες ή τα λάθη που συνέβησαν στην Αμερική, συζητάμε όλοι τι θα γίνει, ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι αυτό το σχήμα το κυβερνητικό που μας έβγαλε από την κρίση και μας οδήγησε στην ανάπτυξη. Όλο αυτό που ζούμε τον τελευταίο μήνα είναι ανάπτυξη. Το νιώθετε, το βλέπετε, το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, τρέχουμε στα χωράφια ή στους δρόμους, ό,τι έχει ο καθένας, ακόμη και τώρα με τη συννεφιά. Παρ' όλα αυτά, κλειδωνίζεται και κλονίζεται αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός της επιτυχίας. Ο Γοργοπόταμος και άλλα μάνα που έλεγε ο Πάνος Καμένος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Αν κάτι κλονιστεί για τα καλά και τύχει και χάσουν τις εκλογές και τα φέρει μοίρα έτσι, έρχεται ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Και, θα απαντούσα εγώ. Έτσι κι αλλιώς, βλάπτει σοβαρά τη χώρα και ο Καμένος, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών, χωρίς όμως να βλάπτει σοβαρά τη χώρα αυτός που διόρισε τον Καμένο. Δεν υπήρχε κάποιο σχετικό πρωτοσέλιδο, σήμερα υπάρχει μια επανόρθωση. Οπότε γιατί να μην τη βλάψει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λέει ο αντιπρόεδρος του, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο καθένας μιλάει για τους πολύ στενούς συνεργάτες του με λόγια καρδιάς. Και αληθινά λόγια, γι' αυτό και τα μεταδίδουμε εμείς εδώ, επειδή είμαστε τέτοιοι. Η μέρα σήμερα έχει μια επέτειο μέσα της, πριν 74 χρόνια τέτοιες ώρες στο κέντρο της Αθήνας, ηλιόλουστη νομίζω ήταν η μέρα τότε, 12 Οκτώβριου του 1944, είχαμε την ανολοκλήρωτη απελευθέρωση της Αθήνας. Ξεχύθηκαν στους δρόμους με σημαίες του ΕΑΜ, της Σοβιετικής Ένωσης, της Αγγλίας, της Αμερικής, ανυποψίαστος ο κόσμος για το τι θα κάνει η Αγγλία και η Αμερική στη συνέχεια και στις επόμενες δεκαετίες. Αλλά δεν έχει σημασία. Σαν σήμερα, ανολοκλήρωτη απελευθέρωση της Αθήνας, με ελπίδες και με χαρμόσυνα μηνύματα. Οπότε, να μείνουμε λίγο σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο και να μείνουμε με τον αντιπρόεδρο και καθηγητή της ελληνικής αγωγής, των ιστορικών σεμιναρίων που κάνει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Περιγράφει ένα νέο ιστορικό όρο, το παρατσάκ. Το αστικό καθεστώς, όπου τις 13 πλέον Δεκεμβρίου έχει φτάσει στο χαμηλότερο του σημείο και φαίνεται πάνε να πάνε προς κομμουνισμό, το Κολωνάκι, την πλατεία Συντάγματος, μέχρι του Μακρυγιάννη, αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι του αστικού καθεστώτος. Και βέβαια την περιοχή στο Γουδί, όπου είναι η ταξιαρχία του Ρίμινη, έχουν και λίγο πρόσβαση εκεί σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας με το άγαλμα του Βενιζέλου, αυτό το κομμάτι, μέχρι το νοσοκομείο Αγλαία Αγκριακού. Αυτή είναι η Αθήνα! Η ελεύθερη Ελλάδα της αστικής δημοκράτης κυβέρνησης Παπανδρέου. Όλοι οι άλλοι Αθήνα είναι πια κομμουνιστικοί. Όλα κομμουνιστικά. Κεσαριανή, Παγκράτη, όλα. Προσέξτε. Φτάσαμε στο παρατσάκ. Φτάσαμε στο παρατσάκ. καταλάβετε ότι ο Δεκέμβριος του 44 είναι ένα ιστορικό γεγονός όπου φτάσαμε τόσο κοντά στο να γίνουμε Σοβιετική επαρχία, όσο τον Ιούλιο του 15 αισθανθήκαμε εμείς ότι θα βγαίναμε από την Ευρωζώνη, ίσως και ακόμη εγκύτερα. Ωραίοι συσχετισμοί, πολύ σχετικοί γενικώς. Ωραίες απόψεις. Φτάσαμε στο παρατσάκ να έχουμε κομμουνισμό. Το λέει εκεί στα σεμινάρια που κάνει, για τα Δεκεμβριανά μιλάει, 1,5 μήνα μετά. Αλλά δεν έχει σημασία, κολλάνε και στη σημερινή επέτειο, την απελευθέρωση αναολοκλήρωτη της Αθήνας. Δεν ξέρω τι έγινε, φτάσαμε στο παρατσάκ, δεν είχαμε κομμουνισμό, είχαμε αστικό δημοκρατικό πολίτευμα. Ξέρετε τι έγινε, τι ακολούθησε τις επόμενες δεκαετίες, στο πολιτικό επίπεδο, στην ελευθερία του λόγου και των υπολείπων διαδικασιών, αλλά κυρίως στον οικονομικό τομέα, μετανάστευση, την κάνανε όλοι, φεύγανε. Τώρα ξαναφεύγουν, όχι όλοι, αρκετοί. Κρίσεις, ξανά κρίσεις, χούντες, γενικώς πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, αναολοκλήρωτη παιδεία, αναολοκλήρωτη υγεία, ράτζα, περιβάλλον, καταστροφή της Αθήνας. Όλα αυτά τα γλιτώσαμε και δεν συνέβησαν τα παρατσάκ που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και από τότε και τότε. Και από τότε ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που θα ακολουθεί άκρητα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. Η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ. Όταν το ακούς από αριστερό, έχει μια άλλη αξία, γιατί αυτό το λέει και ο Άδωνης. Το λένε όλοι δεξιοί, το λένε και ο Πλαστήρας και ο Παπάγος, όλοι θα το λέγανε φαντάζομαι τότε. Αλλά έχει μια άλλη αξία και ένα ενδιαφέροντα, το λέει ο αριστερός, που προέρχεται από τις κούνιες της αριστεράς και τις μπέλες, όλα μαζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και επειδή είμαστε και άνθρωποι που μαθαίνουμε πρώτοι κάποια πράγματα ως εκπομπή, ως επαγγέλματα και όλα τα υπόλοιπα, και επειδή έχει γίνει μια συζήτηση σχετική τις τελευταίες μέρες μετά την ανακοίνωση του Πάνου Καμένου ότι θα έχουμε και βάση αμερικανική in Αλεξανδρούπολη, in Λαμία, όχι, ναι, in Λάρισα και in Βόλος, συν την Κάρπαθο, συν τη Σούδα και κάποιες, συν τον Άραξο και κάποιες άλλες περιοχές γενικώς που υπάρχουν βάσεις ενώ έχουν φύγει από τη δεκαετία του 80. Να ξέρετε όλοι εσείς ότι επειδή έχουμε αριστερά, αυτές οι βάσεις δεν θα είναι έτσι σκόρπιες. Αποκτούν ονόματα και βλέπουμε την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βάζει τη σφραγίδα της πάνω στις νατοϊκές βάσεις. Ακολουθεί το σχετικό μήνυμα. Σύντροφοι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις συμμαχικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ αποφασίζουμε τη μετονομασία της στρατιωτικής βάσης της Σούδας σε νατοϊκή βάση Λεωνίδας Κύρκος. Αποφασίζουμε επίσης την ονομασία των νέων αμερικανικών βάσεων ως εξής: της Καρπάθου σε αμερικανική βάση Νίκος Πλουμπίδης, της Λαρίσης σε νατοϊκή βάση Άρης Βελουχιώτης, της Αλεξανδρούπολης σε αμερικανική βάση Κώστας Βάρναλης, του Αράξου σε νατοϊκή βάση Σαλβαντόρα Λιέμτε, της Σύρου σε αμερικανική βάση Λέοντος Τρότσκι. Επίσης, αποφασίζουμε τη δημιουργία τριών νέων βάσεων με τις εξής ονομασίες: αμερικανική στρατιωτική βάση Ραφίνας Κώστας Καραμαλής, αμερικανική στρατιωτική βάση Κατερίνης Αγγέλας Μέρκελ, αμερικανική στρατιωτική βάση Νάουσας Σωτήρης Καψόχας. Επίσης, τροποποιείται το σύνθημα έξω η βάση του θανάτου ως εξής: αγαπάμε τους Αμερικανούς πάπου προς πάπου, γεμίζουμε τη χώρα με βάσεις μέχρι πάτου. Όλη η Αμερική μπορούμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Είναι αριστεροί, δεν φτιάχνουν βάσεις, δεν προτείνουν και μόνοι τους βάσεις, δεν κάνουν ό,τι λένε οι Αμερικάνοι, τις ονομάζουν για να διαφοροποιηθούν και να βάλουν το αριστερό πρόσημο μπροστά και το αριστερό στίγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι δουλοπρεπείς από τους προηγούμενους. Είχαν και εμείς στην Ελλάδα βάσεις και ήταν στρατιωτική βάση, αμερικανική βάση, τελεία. Εδώ έχουμε άποψη, όραμα, η αριστερά κυριαρχεί, μπορεί να μετονομάσει κάτι, αλλάζει τις ταμπέλες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη βιτρίνα, γιατί είναι μια εποχή που όλοι κινούμαστε με τη βιτρίνα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, για τους ευτυχισμένους ή δυστυχισμένους της μέρας. Πάρτε τηλέφωνο, θα βρείτε μια παρηγοριά στον νόμο του να κλάψετε ή ό,τι άλλο θέλετε. Στούντιο papakirialfm.gr το mail για να στείλετε μηνύματα. Ελληνοφρένεια official στο YouTube, από κάτω γίνεται του chat. Και ελληνοφρένια.net.gr είναι το site το επίσημο. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και επειδή η μέρα έχει επέτειο, δεν μπορούμε να μην το γιορτάσουμε ηχητικά εκείνης της εποχής πριν 74 χρόνια. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Το άγγελο το Σταυρός που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος την αιώνια Ακρόπολη κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί, μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα κρόβουνο και στην κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά, ο Ελλάς. Βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Εκεί, θα απαντούσα εγώ. Τι ωραίο αυτό το εκεί του Κυριάκου και πολύ ωραία και αυτή η διαπίστωση πια του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Έχετε όλοι ακούσει τι συνέβη με τον Ντακάπο, ένα εμβληματικό καφέ της πλατείας Κολονακίου, ένα χαράκωμα είναι στη συγκεκριμένη πλατεία. Και καλά, η αριστερή κυβέρνηση έβγαλε ένα σενάριο ότι ο ιδιοκτήτης έκλεβε ρεύμα από δίπλα, σκευωρία, λάσπη στον ανεμιστήρα. Όλα αυτά εμείς εδώ δεν τα αποδεχόμαστε και δεν είμαστε μόνοι. Αποκαλύπτε τη σκευωρία και μάλιστα υπάρχουν και εξελίξεις. Λευτεριά στον Ντακάπο! Λευτεριά στον Αδούλο το καφέ! Η προσπάθεια σπήλωσης της αδέσμευτης γωνιάς του καβουρδισμένου καφέ δεν θα περάσει! Κάτω τα χέρια από το μετερίζι του αγώνα και της ελευθερίας Ντακάπο! Κάτω τα χέρια των άπλητων από την πλατεία Κολονακίου! Κάτω τα χέρια από τον τόπο μαρτυρίου των κόκκων καφέ! Όχι άλλες πολιτικές διώξεις από την κυβέρνηση της αριστεράς! Δεν ήταν ρευματοκλοπή! Ήταν απαλωτρίωση και πάλι λαϊκή! Κάτω τα χέρια από το θυσιαστήριο του Ντακάπο! Όλοι αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί στην ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σπήλωση του Ντακάπο! Θα μιλήσει ο Στέλιος Ράμφος! Κατακόρυφο θα κάνει ο Πέτρος Τατσόπουλος! Καφέ θα πιει η Σώτη Τριανταφύλου! Κόκκι μαζί μπορούμε! Ανοιχτόντα κάπο και η κυβέρνηση να πέσει κάτω! Νέα Δημοκρατία και λοιπές νεοακροδεξιοφιλελεύθερες δυνάμεις! Εσείς στο ΝΑΤΟ και εμείς με τον Ντακάπο! Εσείς στο ΝΑΤΟ και εμείς με τον Ντακάπο! Το δίλημα είναι εμφανές για άλλη μια φορά. Διχάζεται ο λαός, αυτοί με τον ΝΑΤΟ, αυτοί που κυβερνούν. Όχι ότι δεν είναι οι άλλοι, αλλά οι άλλοι είναι κυρίως με τον Ντακάπο για τους λόγους που μόλις ακούσατε. Αύριο έχει συγκέντρωση. Ραφτείτε, ντυθείτε και σπεύστε όπως λέμε. Λαός μέρος Α. Έμαθα τα φρέσκα νέα και είπα λίγο να τα σχολιάσω παρέα. Ποια νόμη φρέσκα? Του Καμένου, ρε παιδί μου, που έχει αρχίσει και μοιράζει πόλεις γενικότερα για βάσει. Είναι λίγο παρεξήγηση, ρε παιδιά. Πώς να το πω. Τον περιμένουμε στη γωνία, εγώ θα έλεγα. Τι είπε, μια μετακόμιση βάσης θα κάνουμε. Δεν είναι ότι θα έχουμε δύο βάσεις, άρα καινούρια βάση. Πάει η Σούδα, τέλος. Τέλος η Σούδα. Γεια σας, γεια σας. Την κλείνουμε, έλα. Τη φάγαμε τη βάση των Αμερικανών. Θα απελευθερωθούν οικόπεδα λοιπόν. Εκεί ωραία και ανάπτυξη. Α, ναι, θα γίνει ένα μόλο εκεί, γαμπτό. Τέτοια απελευθέρωση. Παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, έχω μια απορία. Δηλαδή, εκείνο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, πού στο διάλογο ακριβώς έλεγε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ότι θα γίνει αντικατάσταση βάσεων, τέλος πάντων, θα πάνε στην Κάρπαθο, θα πάνε όταν πάνε εκεί. Καλά, το πρόγραμμα ήταν πριν 4 χρόνια. Προκύπτουν πράγματα στην πορεία. Πού να το προβλέπεις τέτοιο καλό? Στο προσαρμόσανε, δηλαδή, στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ας πούμε, έτσι, το ξεβράκωμα το κανονικό πλέον, πέσανε και οι μάσκες, πέσανε και όλα. Έτσι. Αυτό, ναι. Να τους δω τώρα πώς θα εμφανιστούν στις εκλογές, θα ήταν ψήφο, ας πούμε, και θα λένε τι θα λένε άραγε. Είναι πολύ περίεργο ότι θα τους ακούσω. Αληθεύει ότι ένας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ πήγε και κλωτσούσε το ζάκι? Κάτι τέτοιο φάνηκε. Ξέρω εγώ τώρα. Το τι αληθεύει από αυτή την ιστορία έχει μεγάλη διαφορά από το τι βγαίνει προς τα έξω. Γιατί τώρα βολεύει, ας πούμε, ότι βρέθηκε DNA του Ζακ, υδρότας, ξέρω εγώ, λέει, πάνω στο μαχαίρι. Αλλά όχι από τυπώματα. Άρα ήταν το μαχαίρι κάπου νοητά δίπλα του και έσταζε ο υδρότας χωρίς να τα κουμπάει. Αλλά μωρέ, αυτά είναι χαζομάρι. Γιατί ρε, σε παρακαλώ. Τα βρήκε η ίδια η ιατροδικαστήνα, τι είναι αυτή εκεί, που βρήκε το DNA στην Ιριάννα, που δεν υπήρχε. Αυτά δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι ό,τι και να είναι, δεν δικαιολογεί αυτή την, αυτό το μένος, ας πούμε, απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Και αν είναι και όντως εκαβίτης εκείνος, είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αντί να πας να προσπαθείς να διαφυλάξεις, ας πούμε, την ακαιρεότητα του άλλου, θα βαράς και από πάνω. Ψήνεται επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πες του Θήμιου. Οχ, να το, από εκεί ξεκινάμε. Γι' αυτό βλέπει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να γίνει επανάσταση και να γίνει πρόεδρος η Άντζελα Ντέιβις, Γενική Γραμματέα του ΚΚΙ. Ανάβω. Πάνος Καμένος έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ναι, καινούριο μας είπε κάτι. Τουλάχιστον είναι αληθινό όμως και είναι από τα λίγα αληθινά που έχει πει και θα μείνει μάλλον γι' αυτό στην ιστορία. Το παίξαμε προχθές, άρεσε σε πάρα πολλούς, επειδή εσείς το ζητήσατε. Βασίζεται σε μια σειρά που παίζεται στο Netflix, Casa de Papel λέγεται, η σειρά κανονικά. Μια ληστεία εκεί που γίνεται στο νομισματοκοπείο της Ισπανίας. Πολύ ιδιαίτερη σειρά και έχει κάνει επίχυση. Εδώ είναι η ελληνική εκδοχή. Casa de Siris Anel. Η νέα σειρά από το Netflix ήρθε για να σας καθυλώσει. Casa de Siris Anel. Η τέλεια ληστεία. Μία ομάδα αριστερών βιρτουόζων σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγαλοφιές σχέδιο απάτης. Να ληστέψει ένα λαό χωρίς να το καταλάβει. Με κόκκινες στολές, μάσκες του Donald Duck εισβάλλουν στη χώρα και κρατούν ομήρους 10 εκατομμύρια πολίτες, την κόρη ενός πρέσβη και την κόρη Καραβοκύρη. Με το ηθικό πλεονέκτημα αναχείρας, στείνουν την απάτη του αιώνα κατά από τα ανυποψίαστα μάτια ενός λαού. Για να πετύχει το σχέδιό της, η ομάδα των ληστών ρίχνει στη μάχη τα πιο γερά της όπλα. Έμφυα, επιδόματα, πληστηριασμοί, 751, 13η σύνταξη, δίκαιη ανάπτυξη. Casa de Siris Anel. Η τέλεια ληστεία συμβαίνει τώρα. Προφεσόρ Αλέξης Τσίπρας. Τόκιο Κατερίνα Παπακώστα. Μπέρλιν Πάνος Κουρλέτης. Ρίο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ντένβερ Νίκος Παπάς. Μόσχα Νίκος Κοντζιάς. Ελσίνκι Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ναϊρόμπι Ελένη Αυλονίτου. Επίσης, στο ρόλο της Καρδίτσας, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Στο ρόλο του Σκαραμαγκά, Πάνος Καμένος. Στο ρόλο του Κατάκολου, Γιώργος Κατρούγκαλος. Casa de Siris Anel. Τέλεια ληστεία, τέλεια απιστία, τέλεια απληστία. Σύντομα από την Netflix. Και μια ανακοίνωση, αυτό είναι το σύριαλ. Μια ανακοίνωση για αύριο, μια εκδήλωση που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Κοραή της Αθήνας, όπου στεγαζόντουσαν τα γραφεία του ΕΑΜ. Δείτε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ πώς οι Άγγλοι βομβαρδίζουν και ρίχνουν τα γράμματα από την ταμπέλα του ΕΑΜ. Η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, στο πλαίσιο των 100 χρόνων του κόμματος, διοργανώνει εκδήλωση τιμής για τα 74 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Θα μιλήσει η Λουίζα Ράζου, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, και θα ακολουθήσει πορεία στο Σύνταγμα, όπου σε κεντρικό σημείο θα στηθεί συμβολικά η μεγάλη πινακίδα που είχε αναρτήσει η ΚΟΑ, Κομματική Οργάνωση Αθήνας, στην πλατεία τις μέρες της απελευθέρωσης, για να τιμήσει τα θύματα μέλη του κόμματος κατά τη διάρκεια του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. 6 ώρα ξεκινάνε όλα αυτά στον πεζόδρομο της Κοραή και μετά θα γίνει η πορεία προς το Σύνταγμα. Λαός, μέρος Β'. Ρε εσύ, άκουγα τώρα που σου έλεγε μία αν είσαι ζωόφιλος και τέτοια. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ένα καλό που είπε ένας φίλος μου. Βρέθηκε σε μία παρέα μοδάτων βέγκαν και τα λοιπά. Βίγκαν, παιδί μου, τι είναι βέγκαν, το συγκρότημα το βέγκαν. Βέγκας, πώς λέγονται. Βίγκαν, μάθετε. Βίγκαν, λοιπόν, και δεν τρώγανε κρέας, μοδάτι, τέτοιοι καραγκιόζαδες και τα λοιπά. Α, ήταν και αντισπισιστές αυτοί που πάνε και σπάνε τα κρυοπολία να ελευθερώσουν τα σκοτωμένα βόδια. Ελευθεριά στα μανάβικα και τέτοια, άκου εδώ τώρα. Α, λοιπόν, του λέει, παιδιά, εγώ δεν τρώω κρέας. Διότι είμαι κτηνοβάτης. Τα πηδάω τα ζώα. Και ό,τι πηδάω δεν μ' αρέσει να το τρώω. Έχουμε ξεφύγει τελείως ρε με τους μάκες. Πριν πάρουν κανένα σκυλί και πριν πάρουν κανένα γατί, δεν πάνε σε κανένα ψυχαναλυτή πρώτα μας και βρουν τις ισορροπίες τους. Με τα ζώα, με τους μαλάκες. Γιατί αυτή είναι πιο ζώα από τα ζώα που έχουν. Άστα, έχουμε μπλέξει με αυτούς όλους τους πολιτικά ορθούς, τους βίγκανε αντισπισιστές. Αυτή η μάστιγα, αυτή η μάστιγα του σήμερα. Άστα. Μη μου λες δύσκολες λέξεις, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Μάθε όμως. Εδώ πογονή. Την Παρασκευή τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Θα πας να δεις τη θεατρική παράσταση Γυναίκες από Χώμα, τον Πολυχώρο Βολτ. Μιλάει για τις οροθετικές γυναίκες που διαπομπέστηκαν το 2012. Θα έχει καλεσμένο Λοβέρδο ή θα πάω τσάμπα? Δεν γουστάρω έτσι. Ο Λοβέρδος δεν μπορεί να πατήσει τέτοιους χώρους. Ναι, βαριέμαι. Θέλω επισήμους. Λοιπόν, παίξει τη ρεκλάμα μου, γιατί τόση ρεκλάμα έχει κάνει πάνω μου, εντάξει. Κουφάλα. Ωραία, θα κάνω κι άλλη μια ρε Καραγκιόζη. Άντε, κάνω. Αφού πήρες και σε τρώει. Λοιπόν, μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά από το ελληνοφρένια.net.gr και από το ελληνοφρένια official στο YouTube. Και πατήστε και εγγραφή εκεί, subscribe. Μην τα λέω εγώ, μάθετε να τα λες εσύ. Εκεί έχει live chat, μαλακίες, ξεμουνιάσματα εκεί πέρα. Το σύστριγκλο γίνεται. Μα δομούνι κάθε μέρα. Μπείτε να δείτε. Και στο Instagram, μπείτε, γραφτείτε να δείτε πόσοι είμαστε οι περισσότεροι. Κάτι τέτοιο. Να μετρήσουμε πόσοι νέοι θα κάνουν account ad και κάτι. Μπες εκεί στη μαλακία. Δεν πιστεύω, γιατί αυτοί που φεύγουν και όλα σβήνουν από το χάρτη. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις που μου φύγανε μέχρι στιγμή. Δεν πρόκειται να ξαναεκλεγούν. Πού να εκλεγούν τώρα. Να εκλεγούν πού. Αφού ήταν άνθρωποι χωρίς πολιτική παιδεία, χωρίς πελατολόγιο, χωρίς πελατολόγιο. Πελάτες, πελάτες. Από πότε είναι πελάτες, από το 1800. Είναι πάντα πελάτες ήταν. Πάντα πελατειακό το κρατάκι. Ναι. Τώρα αυτός ο Κούλης. Τι περίμενες δηλαδή. Πραγματικό. Ναι, γιατί. Τι πραγματικό. Δεν καταλαβαίνω. Πράγματι. Έτσι θα μάθανε έξω. Εκεί στα ξένα το πανεπιστήμιο που πήγαινε, τα λέγανε κάπως έτσι. Λίγο περίεργα, αλλά τα λέγανε. Πράγματι. Ο Αβέροφ τι έλεγε. Δεν, και όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί, αρκετοί δεν ήταν με δυσλεκτικά γενικά. Δεν ήταν και ο Αβέροφ. Ποιο ήταν. Ο Τσάτσος ήταν που έλεγε. Ο Τσάτσο, παλιά τώρα. Τώρα δεν έχουμε Τσάτσο. Πού Τσάτσο. Πράγματι. Ρε, αποστολικάραμε και το καινούργιο σήμα, ρε φίλενα. Σου είπα και χθες ότι έπρεπε να κάνουν ένα ιό της Βεργίνας με μια περικεφαλαία και με μια λόγα στο κέντρο. Εγώ λέω ότι εφόσον πήρανε το σύνθημα του Sky, το όλοι μαζί μπορούμε, και το λογότυπο έτσι πως το κάνανε, γιατί είναι λίγο σκαϊκό, εγώ είναι θα έλεγα ότι θα μπορούσε να μπει λίγο η φάτσα του Πορτοσάλτε ή του Παπαδημητρίου μαζί. Πάνω στον πυρισό, ξέρω εγώ κάπου. Κάπου να μπει, βέβαια. Ναι. Ας πούμε κάτι άλλο. Τι? Ότι ο Κούλης ζητάει από την πρώτη στιγμή που βγήκε ο Τσίπρας εκλογές για διάφορους λόγους. Αλλά επειδή κάνει τα ίδια ο Τσίπρας που θα έκανε και αυτός, τρέχει να προλάβει μπας και να κάνει και αυτός τίποτα. Εγώ άλλο λέω. Ο Κούλης νικάει, εκδίκηση ζητάει. Πράγματι. Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το βασικό. Κάτι άλλο. Κι άλλο. Δεν είχαμε και γαλλικό κόμμα, ρώσικο κόμμα, αγγλικό κόμμα. Δεν υπήρχαν τέτοια κόμματα στην αρχή. Ναι, ναι, ότι είχαμε. Είχαμε τρία κόμματα. Αγγλικό, ρώσικο και γαλλικό. Και οι πρώτοι δημόσιοι υπαλληλοί ήταν Βαβαροί. Ή κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Είχαμε και μια κατοχή από τους Γάλλους. Να τη μωρή Βαβάρα. Το Πειραιά. Ναι. Κάνω λάθος πάλι. Όχι, τη Βαβάρα θέλω. Ναι, που λέμε. Είναι αυτό που λέει, παίρνει τηλέφωνο άλλος και λέει θέλω τη Βαβάρα να της πω χρόνια πολλά. Βαβάρα. Ρε Βαβάρα. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες οι οποίες μας πάνε στο μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θέλω μια παραγγελιά, ρε Αποστολή. Θέλω να μου βάλεις το λεβέντι που λέει Μητσοτάκη στον παίρνει και το Μητσοτάκη να λέει ποιος, αυτός, 1-0. Ευχαριστώ. Αρχίζει μετά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Ποιος τον παίρνει. Ποιος, αυτός. 1-0. Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου η κύκλη που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις, είναι παλιό ρε γάμο, δεν ξέρω αν το βρεις. Θυμάστε που είχε πάρει μια από οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πού στο διάλογο είχε πάρει και προσπαθούσε να σου πει για το κουκουέ και σου έλεγε KKE. Α ναι, το KKE, από την Αυστραλία νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Είσαι KKE, αυτή, ναι. Έλα να σου πω, είσαι KKE. Τι είμαι? KKE. Τι είναι αυτό? Ίντιγκο, ίντιγκο. KKE, κάπα, κάπα, KKE. Κάπα, κάπα, έψιλον, πώς λέγεται. KKE, όλο έτσι το λέμε, KKE. Όλοι οι κομμουνιστές είναι KKE. Όσο για τον άλλον το, πώς το, πρώτο. Σάλτε. Σάλτε, ναι. Εσείς οι δύο είσαστε KKE. Αν κάποιος είναι KKE εδώ πέρα, είναι ο Πορτοσάλτε. Εμένα όμως. Βρε το σφυροδρέπανο στην κολότσεπη, έχει κάθε μέρα. Το βγάζει για να κάτσει μόνο. Εδώ θα μείνει για πάντα. Στο το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γεβάρα. Θέλω να σε ρωτήσω, ο άντρας μου είπε ότι είσαστε κομμουνιστές. Κίκι, κίκι, είμαστε κίκι. Μπράβο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Α, εσύ είστε με το κίκι, τώρα το πιάσα. Ναι, κυρίως ο Πορτοσάλτε και εγώ. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι. Μέγας κίκι ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή μετά το Φλωράκι ήταν ο Χαρίλαος ο ένας και ο Άρης είναι ο άλλος. Απόστολε, όχι κίκι, KKE. Α, ναι, KKE, συγγνώμη, δεν το λέω και σωστά, ναι. KKE. Άκουσε να σου πω. Πού να πάτε και στο σπίτι του Άρη. Έχει πετάξει όλες τις συλλογές με τις πεταλούδες και τα γραμματόσημα. Μόνο κονσερβοκουρτιά μαζεύει πια. Αυτός ναι. Ναι, έχει μαζέψει από ντολμαδάκια, από γίγαντες και φτεδάκια, όλη την παλήρια σπίτι την έχει. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις στο χάρτη. και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Μόλις άκουσα το Μητσοτάκη που είπε ότι ήταν ενδιαφέρει η ουσία, θα ήθελα μια αφιέρωση για Παρασκευή. Το Μητσοτάκη να λέει αυτό και μετά ουσίες κοινοπνεύματα. Γιατί εμένα, ξέρετε, δεν μ' αρέσουν τα φρουφρού και τα αρώματα. Μ' αρέσει η ουσία. Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ο Αλέκος έχει ουσία. Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Θέλω μια σούπερ αφιέρωση για την Παρασκευή. Λοιπόν, να ακούγεται σαν χαλί το τραγούδι αυτό που λέει «Έβγαλε τσούλα ιστορία ότι ξοφλήσαμε». Το ανεμολόγιο. Ναι, το ανεμολόγιο, άμπραβο. Αλλά λέει... είναι με κλειστή μύτη αυτό. Δήλωσε η τσούλα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είναι με κλειστή μύτη, αλλιώς δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Λεβέντης που λέει για κόψιμο 200 ευρώ αυτή συντάξει για να πάρουμε κάνα αεροπλάνο. Ενδιάμεσα ο Λοβέρδος δεν πεθαίνουν κιόλα. Λίγο Μητσοτάκης κλασικός. Ο γέρος ο Μητσοτάκης. Δεν πεθαίνουν, πρέπει να κατεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο. Τσίπρας όλο και κάτι θα έχει πει. Είπε τώρα πρόσφατα τι όλο και κάτι. Ο Τσίπρας δεν είπε και 70 χρονών. Α, μπράβο. Και ο Τσίπρας 70 και ο Τσακαλώτος που είπε ότι σε 20 χρόνια αυτοί θα έχουν πεθάνει. Τέλος πάντων, ναι, ρεαλιστές, οκ. Okay. Στο τέλος να κλείσουμε με Κωνσταντάρα, θα σας εξαφανίσουμε. Και βάλε και ένα αιωνία η μνήμη στο τέλος να κλείσει. Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Άνθρωποι δεν πεθαίνουνε κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Είναι μέτρο μη διαρθρωτικό και αφορά δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του χρόνου. Η καταιγίδα και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουγε ξανατονώθηκε. Δεν έχω τίποτα να διορθώσω. Μια ολόκληρη παράταξη να θέλει να πεθάνουν άνθρωποι. Και ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να πεθάνουν άνθρωποι. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Θα σας εξαφανίσουμε. Αιωνία του η μνήμη. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Κύριε Αποστόλη, θέλω να μου βάλετε το ελικόπτερο στη Βουλή. Καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Ιάσον Σέκερης λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Τι, δεν σας ακούω, ή έχετε έρθει. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία για το Μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ εκένωση χώρου της περιοχής. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου, Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Σοφίας. Έχω άδεια προσγείωση ελικοπτέρου. Βασιλής της Σοφίας και. Και η Ρόδου Αττικού γωνία, διασταύρωση. Το όνομά σας. Ιάσον Σέκερης. Ιάσον Σέκερης. Ειδοποιώ. Πρέπει να γίνει άμεσα.